رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر شخص جس کا ایمان کا دعویٰ ہے وہ اپنے لیے آئیڈیل، نمونہ، اسوہ، قدوہ، رول ماڈل اگر کسی کو سمجھے تو اس ہستی کو سمجھے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی بات کو اللہ عز و جلال نے بیان کیا ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تمہاری ہدایت متحقق نہیں ہو سکتی جب تک تم اس کی پیروی نہیں کرتے، جب تک تم اس کی اتباع نہیں کرتے، اس وقت تک تم ہدایت یافتہ بن ہی نہیں سکتے. راہ راست، صراط مستقیم اسی چیز کا نام ہے کہ تم رول ماڈل بناؤ تو اللہ کے رسول کو بناؤ. اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں کیسے تھیں، آپ فکر اور غمی کے موقع پہ کیا کرتے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، آپ کا لباس کیسے تھا، آپ کے بالوں کی ترتیب کیسے تھی، آپ کے تجارتی معاملات کیسے تھے، آپ کے معاشرتی رویے کیسے تھے، آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ ماحول کتنا خوبصورت تھا، آپ کا صحابہ کرام کے ساتھ شفقت کے رویے کیسے تھے، مسکینوں اور لاچاروں کی فکر کتنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک رویہ، ایک ایک کارنر جب تک میری اور آپ کی زندگی کا آئیڈیل نہ بنے اس وقت تک سچی محبت ثابت نہیں ہوتی. آپ خوشی میں ہوتے، کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، آپ کو جب خوشی آتی تو آپ کی زبان پہ ایک لفظ جاری ہو جاتا، الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اور ساتھ ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. کان اذا حزبہ امر صلى، آپ کو کوئی فکر لاحق ہوتا تو آپ واویلا نہیں کرتے تھے، آپ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ شفقت دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ انتم قرشی وعیبتی، تم تو میرے جسم کا حصہ ہو، تم تو وہ ہو جن کو اللہ نے چن لیا ہے. آپ کے گھریلو معاملات کو دیکھیے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ہم نو بیویاں آپ کی خدمت تو کرتی تھیں، کان فی محنتی اہلی، لیکن لگتا یوں تھا کہ اللہ کے رسول ہماری خدمت کر رہے ہیں. آپ کا بچوں کے ساتھ رویہ کیا، کسی بچے کو دیکھتے آپ اس کے سر پہ پیار دیتے، آپ اس کی گالوں کو تھپتھپاتے، کسی کے کندھے کو تھپتھپاتے، برکت کی دعا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اگر نماز پڑھاتے وقت بچے کے رونے کی آواز آتی تو نماز کو تخفیف کے ساتھ پڑھاتے کہ ماں فتنے میں نہ پڑ جائے، رعایت کرتے. زندگی کا کوئی رویہ ایسا ہو، تجارت کا معاملہ ہو، کسی کو جھوٹ بولتا دیکھتے اس وقت تک اس سے کلام نہ کرتے جب تک اس سے توبہ نہ کروا لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پہ اللہ تعالیٰ نے ان بالوں کو سجایا، اور آپ نے ایک نہیں 22 روایتیں ہیں اس بات کا حکم دیا، فاعف اللحا، تم داڑیوں کو معاف کر دو. بلکہ 4 لوگوں کا تذکرہ کیا، خالف المجوس، خالف المشرکین، خالف الیہود خالف النصارہ، عیسائیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، کیسے مخالفت ہوگی؟ فاعف اللحا، تم داڑھیوں کو معاف کرو، فانہم لا یعفون اللحا، یہ لوگ ایسا نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کی ترتیب دیکھیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں آپ کے بالوں کی کنگھی کیا کرتی، صدعت من یافوخا وارسل ناصیتہ بین عینی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرتے وقت آپ کے نوز مبارک کے سامنے سے آدھے بال دائیں طرف کر دیتی، آدھے بال بائیں طرف کرتی، اور آپ کے بال، آپ کی مانگ، آپ کے بال یا تو کندھوں تک رہے ہیں، یا کانوں تک، کانوں کی لو تک، یا اس کے درمیان لمہ، جمہ اور وفرہ. آپ نے منع کیا کہ سٹیپس بنواؤ، آپ نے منع کیا کہ یہ پیالہ کٹ نکلائی، یہ فلاں کٹ نکلائی. فرمایا اترکوہ کلا او احلقوہ کلا، یہ سارے منڈوا دو، یہ سارے برابر کرو، کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بالوں کو قزع کہا، منع کیا. اور حدیث کے شارح لکھتے ہیں فَإِنَّهَا طَرِيقَةُ الْيَهُودِ، چونکہ یہودیوں کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزاری، جب تک اس انداز سے میری زندگی نہیں بنے گی، اس وقت تک میری سچی محبت ثابت نہیں ہو سکتی.